aslanı gel gel gel aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Aman anı gel gel gel aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Başlı yarim vay vay. Amanını gel gel gel aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Amanını gel gel gel aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Amanını gel gel gel aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay. Amanını gel gel gel.